komi na tango oyo mobali alibala aliaka. Aliaka nini? Lipeka na ntolo. Yango nde goût préféré na ye. Louange pe adoration. Nazaraki mwasenga mbongo na vile Olokoti nga yo jete Osokoli nga na makila na ya Opakoli nga pe moli mo na ye Mwokini mwopipe kombi na posa na nge Baoka oche na mwote maike Mwolingo na yo na kobosa na kate Katina ba mwoyi na nga yo Elaka kolo yesu na linga kaya Yaka Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Chambre na ya na mwana tsoto na ya Jezi lokola lita mwana kinzoto ya Boaz kolo Yesu ye tsoto na papa bila keli mabe pona mwane ipamboli pona mwasi alibala ye pona zali mwasi alibala na ya kolo Yesu ye chambre na ya nde motema na nga ye kolo Yesu ye koti sanga ina zamba na ya Nakende kobo mako si jezo Nabimi sa mafuta manzo yi papa Nabesa na libota na ya Mafuta manzo yi nde mapamboli Kolo yesu ye Samba na ya nde bibili ya na ya Esika na zwa kabarema ye Lolenge nini na koki kokota na zamba Sokiri sungi ya mori momo santo ya Soki yote kide na nga ye Lipeka na ntolo, yango nde parti ya bakundi, parti ya ba chef koutumier, yango tango Saul akutanaki na prophète, apesaki lipeka na ntolo. Osalaki mokina ya papa, osalaki biloko mibale na mibale, osali likolo na se papa, osali mwasi na mobali Jezi. Tango ya papa si pe ya bisengo Jezi, osali tongo na pokwa Jezi. Tango lingaki koma mamokina tango na noa, Isaka nangai Tango Moïse amataki na ngomba Amataki na Aaron na ire Jezi Avec un petit Josué Kati na batayi Jezo Tango Samison alingaki kotumba bilanga Birman Akangaki bambwa mibale na mibale Kolo Yesu na ngaye Tango Samison alingaki koboma banguna na ye Jésus, avec un petit enfant Avant voici ta mère Jésus Koyana yana mokili oyo Otinda ki ba ekoli mi bale na mi bale Kolo Yesu na nga Kolo Yesu enfant. Je voici ta mère, Mario. Kolo Yesu nanga ye. Kolo Yesu ye. Yonde tata ma passa, Jésus. Kolo Yesu ye. Papa ne sauna ya koko, Jésus. Ya Yuda se na petelo ye. Na lise kwa na yo papa. Okutana ki na ba ye koli mi bale. Nanzela ye ma ouse jezo, kolo yesu ye. Yonde tata ma basa jezo, kolo yesu ye. Baluba babe nga kaya shambu ye. Batetela babe nga kaya shewasa ye. Mbongo ba mongo babe ngyo nangi. Fafara boke chula mboyo. Ay, kolo yesu na li nga kaya. Ya kaya ya ye. Kolo Yesu nanga, kolo Yesu. Papa na Ezayu na yako, kolo Yesu. Bolingo motema nango, bolingo motema nango. Kolo ngolo tema Jesu, yaka. Na koki saona nani? Yonde boaze nangai. Yonde isa kananga e, kolo yesu e. Nabinga kayo tata mapasa, yonde makasi yabana. Bonzenga na luta, mpaka na mikolo. Prince de la paix.